Het loopt alweer tegen het einde van het jaar. En dan komen de liederen van John Lennon weer boven tafel. Tja, lekker trouwens. Een van zijn lekkere hits, Number 9 Dream. Het komt alweer uit 1975. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Lekkere muziek, nou ja, daar begonnen we al mee natuurlijk. En een paar leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over douane en internet aankopen. Want ja, sommige mensen bestellen nog snel even wat voor de feestdagen bij Chinese winkels en zo. Ja, dat gaat zomaar niet hoor. Tja, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. In een speciaal gesprek met de douane erover. Je internet aankopen buiten de EU, daar gaat het over dus. Oh ja, Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over Maarten Stuyvenberg. Wat is daar nu weer mee aan de hand? Hij was wethouder in Rotterdam. Niet geheel onomstreden. En hij wordt opeens wethouder in Capelle aan de IJssel. Kan dat zomaar? En hoe zit dat? Nou ja, je hoort zo meteen de visie daarover. Ja, en daarop eigenlijk. Van Han van der Horst. En tenslotte gaan we het ook nog hebben over de Delftse studenten. Ja, die drinken bier voor een groenere planeet. Nou, dan hoop ik wel natuurlijk dat het biologisch bier is. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen hier in deze mooie en gezellige aflevering van De Late Avond. Sometimes neglect to tell you often enough how much you mean to me. Well, honey, it's just that I love you so much. My heart could almost burst, 'cause the feeling just too big for words. je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Prachtig nummer van Cresip hier in De Late Avond. Everybody's got to learn sometimes. We kennen hem ook van de Corgis, maar ja, ik twijfel steeds. Is dit nou de mooiste of die van de Corgis? Ik twijfel nog lekker even door. En voor de Tony Sherman, je kende die ook nog wel. Die deed Stevie Wonder in de South Mix Show. Heel, heel, heel lang geleden. En hij is ook met Julia Loco. Too Big for Words, hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. We gaan het eens hebben over de douane en kerst en Sint inkopen. Nou ja, de Sint inkopen is een beetje laat als je dat in het buitenland wil doen, maar de kerst inkopen, dat kan nog zomaar gebeuren. Dus er zijn wel spelregels en dat hoor je in het komende gesprek. De feestdagen komen er weer aan. En in de aanloop naar die dagen kopen we massaal cadeaus online. Ook beginnen wij steeds eerder met online zoeken en kopen. Dit om alles op tijd in huis te hebben. Zo'n 70% van de Nederlanders verwacht de komende maanden iets te kopen in een webshop die buiten de Europese Unie is gevestigd. Wie aankopen doet in een webshop buiten de Europese Unie kan te maken krijgen met extra regels en kosten zoals btw en invoerrechten. Om vervelende verrassingen bij het afleveren van pakketjes te voorkomen, praten we vandaag op een sorteercentrum met douanier Jamie over de douaneregels voor pakketjes buiten de EU. En daar spreken we ook met Emma. Zij kreeg bij ontvangst van een online bestelling te maken met bijkomende kosten. Ja, ik had voor mijn vakantie van de zomer een aantal jurkjes besteld online. Ik dacht dat het eigenlijk om een Duitse webshop ging. Er was zelfs een Nederlandse pagina. De omschrijving bij de artikelen was ook in het Nederlands. Maar dat bleek achteraf anders. Oké, en wat gebeurde er daarna? Ik kreeg een briefje thuis dat ik een pakketje kon ophalen met mijn jurkjes. En die heb ik uiteindelijk opgehaald bij het ophaalpunt. Bleek dat ik wel meer kosten moest betalen. Anders zou ik mijn pakketje niet meekrijgen. Dus ik heb het natuurlijk wel gedaan. Ik vond het wel vervelend, want ik was wel meer geld kwijt dan dat ik van tevoren had verwacht. Ja, en we zitten hier bij een sorteercentrum en we gaan met Jamie spreken. En hij kan ons uitleggen waar je op moet letten als je online aankopen doet. Het is belangrijk om te kijken welke contactgegevens er op de website staan, om erachter te komen of het bedrijf inderdaad buiten de EU gevestigd is. Met name ook om de rekening te houden of je daarbij dus btw of eventueel invoerrechten moet betalen. Ik heb het pakje besteld, het komt binnen in Europa. En dan? Voor pakketten van buiten de EU waarvan de waarde meer dan 22 euro is, moet het postbedrijf aangifte doen bij de douane. Het postbedrijf rekent hiervoor inklaringskosten. Dit staat niet altijd op je factuur. Zo moet je over aankopen van meer dan 22 euro per zending btw betalen. En als u een pakket bestelt boven de 150 euro, dan betaalt u ook nog invoerrechten. En verder mag gewoon alles worden ingevoerd? Nee, er zijn een aantal regels. Voordat je online shopt, is het goed om te realiseren wat wel en niet in Nederland mag worden ingevoerd. Het gaat dan hier met name om namaakgoederen, medicijnen, etenswaar en dierlijke producten. Die staan ook op de douanewebsite genoemd. douane.nl/internetaankopen. Hoe weten jullie wat je moet controleren? Ja, onze controles die vinden plaats in het sorteercentrum van het bezorgbedrijf. We weten gewoon waar we op moeten letten. En er zijn soms ook specifieke instructies, die krijgen we mee. En ook kunnen we vaak aan de afzender zien of een bedrijf van buiten de EU komt. Wat wij dus vaker tegenkomen zijn dus namaakkleding, namaakschoenen, namaakhorloges. En die zaken mogen dan niet worden ingevoerd. Emma, heb je je online inkopen voor de feestdagen al gedaan? Ja, zeker. Ik heb al een aantal cadeaus online geshopt. Ik ben door mijn eerdere ervaring wel wat voorzichtiger geweest natuurlijk. Maar ik koop nog wel steeds online. En hierbij check ik goed waar de webshop gevestigd is. Jamie, waar kunnen Emma en luisteraars volgende keer op letten als ze iets online bestellen? Op douane.nl/internetaankopen. Daar staan alle regels en de kosten. Die kunnen daar nagekeken worden. Ook is daar een online assistent aanwezig op de website waar u vragen aan kan stellen. Check ook voordat je afrekent bij de contactgegevens van de webshop, zodat je weet dat je mogelijk te maken kan hebben met extra kosten. Indien die contactgegevens niet bekend zijn, zoek ze dan op bijvoorbeeld op Google. En wellicht lees je daar de ervaringen van de andere consumenten. En voor alle online shoppers, laat je niet verrassen als je iets koopt in een webshop buiten de Europese Unie. Check de regels en tarieven op douane.nl/internetaankopen. Bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. S'appellasse, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je sais pas jouer.

Altijd geweldig als je weer muziek hoort van Donovan. Zeker deze Atlantis. Want je kunt zo lekker meezingen. Zeker als het laat op de avond is. En je in een bepaalde stemming bent, natuurlijk. Celine Dion hoorde je ook hier in de show. En een van haar prachtige Franse nummers. Ik ga de titel maar niet uitspreken. Want ja, dat gaat hem niet worden, vrees ik. In het ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over Maarten Stuyvenberg, ex-wethouder in Rotterdam voor Leefbaar Rotterdam. En hij wordt nu opeens wethouder in Capelle aan de IJssel. Is dat wel de bedoeling van de wetgeving? Nou ja, Han is heel kritisch. Je hoort het zo meteen. Na Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Vandaag, lieve mensen, wil ik het een beetje hebben over Maarten Stuyvenberg. Of liever gezegd, ik wil hem nemen als aanleiding voor mijn praatje van vanavond. Die Struivenberg krijgt een nieuwe baan. Hij wordt voor de lokale Leefbaar Partij wethouder in Capelle aan de IJssel. Daarmee treedt hij voor de tweede maal toe tot een college van BMW, want hij was al eerder wethouder in Rotterdam. Maarten is er helemaal klaar voor, liet hij de media weten. Nu Leefbaar Rotterdam in de oppositie zit, schoot er voor hem alleen een raadszetel over. En het lukte hem niet zo makkelijk en niet zo vlug om daarnaast een nieuwe baan te vinden. De uitnodiging uit Capelle kwam als geroepen, want wethouder is daar een fulltime functie. Dat kan allemaal tegenwoordig. Je kunt van de ene gemeente naar de andere hoppen en van het wethouderschap een hele carrière maken die je door heel Nederland brengt. In Schiedam haalde het CDA ooit iemand uit Wateringen het college binnen. Rotterdam heeft er eentje uit Leeuwarden geplukt. Alle partijen bezondigen zich eraan. Volgens mij is dat niet wat de wet ooit bedoelde. Vroeger waren wethouders lid van de gemeenteraad. Ze vormden daarvan, om zo te zeggen, het dagelijks bestuur onder voorzitterschap van de burgemeester, die zelf door de kroon werd benoemd. Dat heette het monisme. Bij staatsinrichting leerden we op school dat op het niveau van de gemeente en de provincie het monisme heerste, maar op het binnenhof het dualisme. Ministers werden wel gecontroleerd door de Tweede Kamer, maar ze hadden er geen zitting in. Kamer en regering stonden los van elkaar. Aan het begin van de 21ste eeuw, die ons tussen haken nog zo weinig goeds heeft gebracht en zoveel slechts, aan het begin van de 21ste eeuw vond de politiek dat het monisme uit de tijd was en niet democratisch genoeg. De controlerende functie van de raad schoot erbij in als de eigen kopstukken tevens wethouder waren. Het hield ook, om zo te zeggen, de politiek buiten de deur. Ik herinner me nog hoe Gerard Verhulsdonk, roemrucht VVD-raadslid bij mij in de stad, dat eens uitlegde. Kijk jongen, zei hij, in de raad probeer je er met z'n allen het beste van te maken voor de mensen in je gemeente. Dat is bestuurswerk. Dat is allemaal niet zo partijpolitiek. Daarom hoort een college van BMW ook een afspiegeling te zijn van de verhoudingen in de raad. Want er zijn hier geen oppositie- en regeringspartijen. We hebben allemaal onze eigen politieke kleur en invalshoek. Maar we staan voor dezelfde zaak. Dat zei Gerard Verhulsdonk heel lang geleden tegen mij. En ik vond hem hopeloos ouderwets, want ik was jong en voor de polarisatie. En toen kwam dat dualisme. Wethouders moesten voortaan van buiten de raad komen, net als op het binnenhof. De raadsleden konden zich dan concentreren op wat het college allemaal aanrichtte. En daarvoor kreeg die raad specifieke ondersteuning. Op deze manier zou het allemaal veel transparanter en doorzichtiger worden en democratischer. Maar dat gebeurde niet. Binnen een paar jaar vormde zich een heel circuit van beroepsbestuurders die van de ene gemeente naar de andere zwierven. In de tijd van het monisme moesten wethouders eerst gewoon als raadslid in hun eigen gemeente gekozen zijn. Ze waren geworteld in hun omgeving. Dat was nu vaak niet meer het geval. Ze zongen natuurlijk allemaal hevig de lof van de plek die ze nu gingen besturen, die nieuwkomers, die wethouders van het dualisme. Maar vaak hadden ze geen antenne voor de plaatselijke gevoeligheden en wensen. Ze willen wel doortastend zijn en iets achterlaten, iets zichtbaars om mee te pronken, zodat ze misschien worden gevraagd voor een grotere stad. Maarten Struivenberg gaat de omgekeerde richting op, van groot naar klein, maar dat is volgens mij meer uit nood. Die wethouders nieuwe stijl zijn ook nog eens de baas over de ambtenarij. Ze hebben daardoor een informatievoorsprong die raadsleden missen. Daarom is de transparantie en de doorzichtigheid van het openbaar bestuur juist afgenomen. Niet de macht van de raad is vergroot, maar die van het college van BMW. En het bestuur is daardoor verder af komen te staan van de gemeenschap. Met zo'n kasten aan wethouders die denken dat ze net zo goed Delfzijl kunnen besturen als Vaals, of Goeree Overflakke net zo goed als Leidschendam-Voorburg, is dat ook niet zo verwonderlijk. Nee mensen, dat was niet de bedoeling van die wet, maar het is wel gebeurd. Het is niet zo'n goed idee

from the valley to the mountains, from the desert to the sea. You are not like other children, you are a refugee. Don't you cry, little one, the shelter here. Lift your eyes, see the sun, dry your tears. From the valley to the mountain, from the desert to the sea, you are not like other children, you are a refugee. Geweldige muziek van deze dame, Annabelle de Lamb. Ja, je hoort er niet zoveel van, maar een paar prachtige albums heeft ze gemaakt. En zeker de moeite waard om eens haar YouTube-kanaal op te zoeken. Hier hoorde je haar met een knappe uit 1990, Refugee. En voor Huub van der Lubbe, ze is een vrouw. Zometeen gaan Delftse studenten bier drinken, jawel, voor het klimaat. En waarom doen ze dat? Je hoort het zometeen. Na een prachtige van de Moody Blues hier in de late avond. Had to Fall in Love. The right. voor een groenere planeet, hoe dat in elkaar zit, dat hoort bij studentenbier, denk ik. Maar ik ga het vragen aan Koen-Jan Smits, hij is aan de telefoon. Koen-Jan, student? Ja, dat klopt. En bier drinken? Dat ook op zijn tijd. En ook nog een groenere planeet daarvan maken. Maar met bier drinken maak je de planeet toch niet groener? Nee, met bier drinken zelf inderdaad niet. Het stuk dat in de krant staat, dat heet bier drinken voor een groenere planeet. Mm-hmm. En dat verwijst naar de naam die wij aan een van onze initiatieven hebben gegeven. Dat heet De Groene Pint. En De Groene Pint verwijst naar een wedstrijd waarbij wij studenten en verenigingen proberen aan te sporen om meer bezig te zijn met duurzaamheid. Ja, ja. Je mag bier drinken, maar daarnaast moet je ook nog wat anders doen voor de planeet. Ja, klopt. Ja, dat verwacht je niet zo gauw van studenten, of zie ik dat verkeerd? Het is inderdaad iets wat de laatste jaren steeds meer opkomt. Dat studenten bewuster worden van wat er met de wereld om me heen gebeurt. Dat was 10, 20 jaar geleden een stuk minder inderdaad. Ja. Merk je dat zelf in je omgeving? Want jij zit in studentenleven. Zijn er dan inderdaad studenten die zich druk maken om het voortbestaan van de planeet, om het zo maar te zeggen? De laatste jaren merk ik het steeds meer. Als ik om me heen kijk bij vrienden, dan zijn er opeens veel meer studenten die zeggen dat ze vegetarisch koken. En dan vraag ik, oké, wat is nou jouw idee of waarom doe je dat? En dan krijg je steeds vaker het antwoord dat je helemaal niet zoveel vlees hoeft te eten en dat het helemaal niet goed is voor de planeet om dat veel te doen. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld een van de kleine punten waar ik het heel wat steeds meer hoor rondom mij. Yeah. En daarnaast zie je ook steeds meer een vliegschaamte ontstaan. Ja, ja, dat kennen we natuurlijk. Maar ook bij studenten dus. Ja, dat klopt. Maar ja, wat doen jullie dan concreet aan die groenere planeet om die groen te maken of te houden? Binnen de groene pint wat we dan op hadden gezet, mm-hmm. was een van de vragen, een van de onderwerpen, hoe spoor jij als studentenvereniging je leden aan om meer bezig te zijn met duurzaamheid? En is bijvoorbeeld een van de initiatieven in het donker borrelen, 10 minuten, met het idee van stroom is niet voor altijd. Stroom is niet iets wat je altijd maar een stekker in het stopcontact kan steken. En dat je altijd maar groene stroom hoeft. Dat is helemaal niet zo goed voor de wereld, tenzij het duurzaam is opgewekt natuurlijk. Maar steeds meer dat bewustzijn proberen te creëren bij studenten. Ja, ja, ja. Dat is dus een van de voorbeelden wat je kan doen. Je blijft wel doordrinken, begrijp ik. Ja, ja. Alleen dat het specifieke thema had niet, of de kop van het artikel had niet per se heel veel te maken met bier drinken voor een groenere planeet. En nou las ik ook iets van Student for Sustainability. Je noemde het al in het begin even, S4S. Jullie piekeren je dagelijks surf over manieren om de wereld van morgen beter leefbaar te maken. Dat is een tekst van een journalist, denk ik. Maar zijn jullie daar echt mee bezig en wat doe je dan? Students for Sustainability is een studentenbestuur. Er zitten elk jaar 5 personen in, 6 personen in, die zich inzetten om de Delftse student meer bezig te laten zijn met duurzaamheid. En dan in het algemeen door activiteiten te organiseren, ja, ja. Door zo'n wedstrijd als De Groene Pint op te zetten. En we zijn per week 20 uur ongeveer dat we echt op een kantoor zitten of afspraken hebben. Zo, en allemaal om de planeet beter te maken, groener te maken, zo zeg ik het dan maar even. Maar verschillende initiatieven wat betreft de natuur en zo. Ja, dat klopt. Ja, ja. Nou, heel bijzonder om dat te horen van de studentenhoek. Want de vooroordelen zijn natuurlijk heel veel van studenten, dat ze daar zich niet druk om maken. Je hebt dat beeld een beetje veranderd. Kunnen mensen iets zien op sociale media of op de website? Ja, we hebben een website, Students for Sustainability. Daar staan activiteiten op, wat we nog meer doen. En we hebben Instagram, Facebook, Students for Sustainability. Oh, okay. Daar kunnen we gevolgd worden. Ja, en dus het begin is Students for Sustainability. Dat is duidelijk. Dan kunnen mensen daar verder even kijken hoe ze dat gaan doen. Initiatief komt uit Delft vandaan? Of zijn ook andere studentensteden daar al mee bezig, dat je weet? Momenteel is het alleen Delft. Mm-hmm. We zijn eraan aan het kijken of wij in andere studentensteden ook in Students for Sustainability op kunnen zetten. Ja, ja. Maar dat vergt nog best wel wat werk. Ja, jullie gaan in ieder geval een beetje zending drijven om andere studenten ook vatbaar te maken voor dit. Ja, wie weet over 10 jaar dat we mogen zeggen dat het ook in Rotterdam en Amsterdam zit. Top. Bijvoorbeeld. Dat is een lange adem, maar je weet maar nooit wat er gebeurt. Jullie zijn in ieder geval goed bezig voor het milieu. Dankjewel, Koen-Jan Smits, voor deze informatie en heel veel succes met het vervolg. En met deze bijdrage van Herman de Bruin, dankjewel Herman, is er een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Ja, en dan zit hier Bert de Wolf bij de Rome natuurlijk met lekkere muziek en leuke en gezellige en interessante informatie. Ik wil je onze website nog even aanraden. www.delateavond.nl. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. Maar ook vind je daar iedere dag wat we zo al brengen in de show. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Tot besluit van de show. De Alan Parsons Project. A Turn of a Friendly Card. Ik wens je nog een mooie nacht als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert. Maar ik wens je natuurlijk, als je aan het werk gaat en aan het werk blijft, een hele goede wacht. There are unsmiling faces in fetters and chains on a wheel in perpetual motion. To all races and answer all names with no show of an outward emotion, and they think it will make their lives easier, but the doorway before them is barred. The turn of a friendly